عذر خواستن آن عاشق از گناه خیش به تلبیس و روی پوش و فهم کردن معشوق آن را نیز. گفت عاشق امتحان کردم مگیر تا ببینم تو حریفی یا ستیر. من همی دانستمت بی امتحان لیک کی باشد خبر همچون عیان. آفتابی نام تو مشهور و فاش، چه زیان است در بکردم ابتلاش. تو منی من خویشتن را امتحان، می کنم هر روز در سود و زیان. انبیا را امتحان کرده عداد، تا شده ظاهر از ایشان معجزات. امتحان چشم خود کردم به نور، ای که چشم بد ز چشمان تو دور. این جهان همچون خراب است و تو گنج، گر تفحص کردم از گنجت مرنج. زان چنین بی خردگی کردم گزاف، تا زنم با دشمنان هر بار داف. تا زبانم چون تو را نامی نهد، چشم از این دیده گواهی ها دهد. گر شدم در راه حرمت راه زن، آمدم ای مه به شمشیر و کفن. جز به دست خود مبرم پا و سر، که از این دستم نه از دست دگر. از جدایی باز میرانی سخن، هرچه خواهی کن ولیکن این مکن. در سخن آباد این دم راه شد، گفت امکان نیست چون بیگاه شد. پوست ها گفتیم و مغز آمد دفین، گر بمانیم این نماند همچنین.